«А Мручко і його осаву?» «Чимало Мручків на світі, дитино. Де мені твого Мручка знати? І до осавулів я вже не цікава. Ні». «А про шведів і про гетьмана чували що?» «Цить!» – і стара відьма зашипіла, як у корча гадюка. «Про них і не згадуй тепер. Вони ще за Десною, а тут із-за них пекло твориться. Людей на муки беруть, на кого тільки впаде підзор, що за гетьманом руку тягне. Та й на кої вже він лиха, оцей гетьман і змінник?» Одарка не відповідала нічого. «Слабо мені, спати хочеться». «Так і спи. Я тобі і вугля скинула, а тепер лице вугляною водою обмию». «Так, бачиш, вуглики поспадали вниз. Значиться, наврекли. Куля кулею, а вроки вроками. Наврочили тебе якісь погані очі, дитино, та ми їх відвернемо від тебе». І вона махала рукою понад очі Одарці і шептала якісь слова, від яких моторошно робилося на серці. «Агуш, агуш, душі не руш, душі на сабатний храм, на лису гору, гуру, ру, ру, агуш, агуш». Одарка примкнула повіки і вдавала, що спить. Чарівниця посиділа ще хвилинку біля постелі, а потім чорна тінь захиталася, оббігла кругом хати і шугнула в двері. Тільки піч червоними плямами плювала на долівку. Одарка приходила до себе. Вертала охота до життя. Хотілося вставати і йти до нього, до Сидора, що полонив її з нічев'я і все ціло. Де він тепер? Чи ще біля гетьмана в гірках? Чи, може, вже по ході? Чи вернув щасливо з пасіків Мжицького? Чи, може, якесь погане прочуття відізвалося з глибин свідомості? Тривожлива непевність, болючіша від рани. Де він тепер? Пильно наслухувала розмов, підхоплюючи кождійське слово, що долітало до неї крізь тонку стіну і крізь щілини старих дверей тієї загадочної хати, до якої завіз її невідомий московський офіцер. Який він і чому якраз її собі вибрав? Чи так дуже вподобала йому? Не дужею лежала, а яка ж це краса в недузі? Одарка билася, як муха в павутинню, всі ці цих питань. Як же їй вийти на волю? Пробувала довідатися дещо від своєї хазяйки, але тая, видимо, скривала правду. Одарка бачила, що це одна з тих жінок, котрих чорт посилає туди, куди сам іти не хоче. Недаром же по ночах стукає хтось у шибку. Стара встає, відчиняє двері, приходять якісь люди, шукають чогось, ніби радяться, а ніби перечаться. І все так зговірливо, таємно, що нічого й второпати не можна. Тільки поодинокі слова ловить Одарка. Якось шведи, руські, Мазепа, цар, Батурин, Меншиков. Але зв'язку між ними ніяк не дошукаєшся. Рвуться, як трухла нитка. Та ще чула Одарка, як по півночі заскрипіли сани. Щось зносили до саней. Стара відчиняла потайні двері до пивниці. Била джаганом, копала мотикою, а тоді двері знову присипала землею і замазала глиною. Стінка тонка, Одарка добре чула. Не треба було великої догадливості, щоб зрозуміти, що творяться тут речі не дуже то чисті. Ховають награбоване добро і затирають сліди. Кого ж вони грабують? А кого ж би? Тих, що до гетьмана за Десну перейшли, та ще, може, шведів, що відбилися від армії та заблудили в лісах. Одарка ще в гірках про таке чувала. Їй тепер робилося страшно. У чиї ж тоді руки вона попалася? Та стара відьма може із нею все зробити, чого тільки московський офіцер забажає, для його грошей. Одарка знала, що, покидаючи веклу і втікаючи з молодим козаком, не вступає на рожами в стелену доріжку, але й не сподівалася, що між таке терня ускочить. Як тут тепер вискочити з нього? За стіною ставало гамірніше, чоломкалися чарками, мабуть, запивали грабіж. «Трапилося нам, як сліпій курці, бобове зерно. Ціляли в ворону, а попали в корову. Лизнули ми патоки, і то не шилом, а варехою. Довго ловили, а все-таки піймали сома». Примовкам не було кінця. Мабуть, обловилися здорово. Дехто й співати брався, так стара не давала. «Цитьте, бо збудете дівку». «Жидівку? Чорт її зна, хто вона таке. Жида спізнаєш, а жидівку почім? Хай говорить молитву». «Молиться по-нашому». «Ха, тут щось не тея. Ви, матусю, провірили б діло». «А мені що? Щоб москаль заплатив за неї». розв'язувалися язики. Одарка підносилася і витягала шию, як журавель на чатах. Гадала, що почує щось до речі, але ні. Нараз рипнули двері. Недужа впала горілиць і вдавала, що спить. Яструбиний клюв, жаб'ячі очі і, як мітли брови, підсувалися до постелі. По стіні плигала переломана тінь. «Десь у тої дівки тільки сну не береться, що у кота», – скрипіло несолесо. «Навіть до страви не спішиться. Щоб вже раз забрав собі москаль своє, не знати що», – шимшикали беззубі губи. Стара похилювалася над нею і наслухувала, чи дише. «Не задубіла. Лихий лихого не візьме. Мабуть, у коршмі дурний москаль таку цяцю надибав. Придзигльованка якась. Ні риба, ні м'ясо. І в раки не годиться». Одарка бачила, як відьма жмутки волосся під очі поховала, як рукою колеса над постелю на відлів робила, спльовувала позад себе і згорблена подавалася назад. Біля дверей обкручувалася на лівій нозі тричі. Шерть-тверть, шкереберть, гу-палоту, ту-палогу, агу-агу-агу. Одарці мороз пробігав по спині, насилу здержувалася, щоб не дзвонити зубами. Відьма заговорювала її, мабуть, щоб без її відома не встала і не втекла вікном, що його тільки ногою переступити. А може, зачарувала, щоб ніхто не приступав до неї? Пішла. Хату на засув замкнула. Мабуть, на жир повіялася, а може, сяде на мітлу і на лису гору на вечорниці? Відьма. Лишилася Одарка своїми гадками. Де він? Кілька літ життя віддала би, щоб побачити його, хоч на часок, хоч кілька слів промовити до нього. А то неначе в сні появився нараз і розвіявся, як недоснений сон. Ніби в касті, заплющивши очі, побачила його, а як розплющила – нема. Де він? Чому серце не понесло його тими слідами, котрими незнайомий москаль привіз її з хутора Імжицького до хатки на курячій ніжці? Чи сліди снігами задуло, чи серце про неї забуло? Де він? Тупало-гу, гупало-ту, гу-гу-гу, відьма злою вертає. Одарка чує, як лісова доріжка стогне, як дерева дрижать і торкаються гілками, як ворони зриваються своїх гнізд і крячуть. Відьма злові вертає. Але ні, це кінські копита по замерзлій землі додонять. Хтось конем чвалає. Причвалав. На подвір'ї увігнався, зіскочив. Коня до паля прив'язав, у двері гримає. Може, це він, її милий, Сидір? Зірвалася. Хотіла йти, аж нараз обімліла. Крізь тонку стінку почула грубу лайку. «Який чорт? Нікого нет! Глупая баба, знаєш ли ти, що такое кнут?» Голос був низький, вогнявий, як з бочки. Коли по голосі можна собі уявити людину, то Одарка уявляла собі за стіною мужчину 40 літ, корінистого, з носом, як заморожена бульба, з варгами м'ясистими і з малими засаленими очима. До того борода неозначеної краски і щетинистих вуса. Від того голосу горілкою віддавало. Такий-то лицар товся по хаті, як по гаврі ведмідь, гримав чобітьми, як довбнями, перевертав стільці, а коли і ці ознаки його сердитості оставалися без наслідків, почав воювати з горшками, розбивав без пощади. «Сморад какой, хамська стерва!» І шибка з вікна з бренькотом полетіла. Одарка чула, як її душа сховалася в п'яти. «Москаль! Мало того, що москаль, а ще й сердитий!» Коли не станеться яке чудо, так він, звоювавши бабину світлицю, впаде до Алькиря. А що тоді? Морозом обдало Одарку. Одиноке спасенне вікно. Хоч воно мале, але й вона не така-то вже велика, щоб голову уткнути, а там і ціле якось пересунеться. Та на її лихо заскрипів мороз під полозами, і якісь сани опинилися під хатою. Почувся людський гамір. Утікати не було куди. Одарка підсунула накривало до самих уст, зложила руки навхрест і ждала. Рипнули двері, і на порозі появився москаль. Зовсім інший, як вона собі уявляла, і куди кращий. Навіть гарний собою, коли б не за коротка шия і не за довга борода. На його устах, повних і смажних, сиділа усмішка, пристрасно добродушна. Навіть поклонився, входячи, і промовив: «Здравствуйте». І голос був зовсім інший, не той, що торощив горшки. «Здравствуйте», – повторив голосніше, ніби чекав на відповідь. Але Одарка не відповідала. Що? Рішилася мовчати. Хоч і він непоганий собою, не хоче його. Нікого, крім Сидора, не хоче. Нікого більше. Згине, а не зрадить його. Гість здивовано розглядався по Алькирі. Чому ж це вона не відповідає йому? Спить? Сердиться на нього? Що пірвав? Нараз ще одне питання прийшло йому на гадку. Чи не вмерла вона? Завдавши собі це питання, став як уритий, широкими плечами підпираючи вузенькі двері. За час війни мерців чимало бачив. Не одну душу і сам вигнав з тіла, але нагадку, що, може, та гарна дівчина вмерла з його причини і вмирала сама, не було кому навіть води подати, зробилося на серці моторошно. Щось давно забутого відізвалося в душі, щось доброго, людського, приголомшеного вояцьким ремеслом, виринало з невідомої глибини. Пригадалася мати, перша сповідь, перший поворот у страсний четвер церкви. Він не хотів, щоб тая дівчина вмирала. Навшпиньках підступив до дарчиної постелі. Чула скрипіт його юхтових чобіт, чула, як він хвилювався, як віддихав голосно і скоро, але навіть не ворухнулася. Заціпила зуби, здержала віддих, лежала справді як мертва.